var senin, ne sevda başın var, başın var ama başucunda elvan elvan taşın var, taşın var. Ben yandım ama başucunda elvan elvan taşın var, taşın var. Ben yandım ama yarenin var, yoldaşın var, eşin var, eşin var ama yandım gelin, bir su doldur pınardan, çeşmede pınardan. Yandım gelin, bir su doldur pınardan, çeşmeden pınardan. Senin sağ yanımda sazlar var, sazlar var ama sazların içinde ufak kazlar var, kazlar var. Ben yandım ama sazların içinde ufak kazlar var, kazlar var. Ben yandım ama kızım sende kara kara gözler var, gözler var ama yandım gelin, bir su doldur pınardan, çeşmede pınardan. Yandım gelin, bir su doldur pınardan, çeşmeden pınardan.